बाजारों में दरबार में लाई गई ज़ैनब, सर नंगे रसन बस्ता फिराई गई ज़ैनब, सर नंगे रसन बस्ता फिराई गई ज़ैनब, बाजारों में दरबार में लाई गई ज़ैनब, सर नंगे रसन बस्ता फिराई गई ज़ैनब, सर नंगे रसन बस्ता फिराई गई ज़ैनब, बाजारों में दरबार में लाई गई ज़ैनब। जारी था लहू छालों से थे पाँव बरैना, थे पाँव बरैना, जारी था लहू छालों से थे पाँव बरैना, थे पाँव बरैना, तपती हुई रेती पे चलाई गई ज़ैनब, तपती हुई रेती पे चलाई गई ज़ैनब, बाजारों में दरबार में लाई गई ज़ैनब। ठहरी जो कभी राह में थक कर कहीं दुखिया, थक कर कहीं दुखिया, कभी राह में थक कर कहीं दुखिया, थक कर कहीं दुखिया, दुर्रों से लईनों के सताई गई ज़ैनब, दुर्रों से लईनों के सताई गई ज़ैनब, बाजारों में दरबार में लाई गई ज़ैनब। नैज़े की अनी पुष्ट पे मारी गई उसके, मारी गई उसके, नैज़े की अनी पुष्ट पे मारी गई उसके, मारी गई उसके, यूं लाश से भारी की उठाई गई ज़ैनब, यूं लाश से भारी की उठाई गई ज़ैनब, बाजारों में दरबार में लाई गई ज़ैनब। बाजू थे रसन बस्ता रिदा सर पे नहीं थी, रिदा सर पे नहीं थी, बाजू थे रसन बस्ता रिदा सर पे नहीं थी, रिदा सर पे नहीं थी, है यूं ही दरबार में लाई गई ज़ैनब, है यूं ही दरबार में लाई गई ज़ैनब, बाजारों में दरबार में लाई गई ज़ैनब। शब्बीर की ख्वाहर है ये आबिद की फूफी है, आबिद की फूफी है, शब्बीर की ख्वाहर है ये आबिद की फूफी है, आबिद की फूफी है, ये कह के जमाने को दिखाई गई ज़ैनब, ये कह के जमाने को दिखाई गई ज़ैनब, बाजारों में दरबार में लाई गई ज़ैनब। मासूम सकीना को तमाचे गए मारे, तमाचे गए मारे, मासूम सकीना को तमाचे गए मारे, तमाचे गए मारे, और शिमर के दुर्रों से सताई गई ज़ैनब, और शिमर के दुर्रों से सताई गई ज़ैनब, बाजारों में दरबार में लाई गई ज़ैनब। बेटी है पैगंबर की ये सोचा न किसी ने, सोचा न किसी ने, बेटी है पैगंबर سوچا نہ کسی نے, سوچا نہ کسی نے, بازاروں میں گلیوں میں پھرائی گئی زینب, بازاروں میں گلیوں میں پھرائی گئی زینب, بازاروں میں دربار میں لائی گئی زینب, بالوں سے چھپائے ہوئے چہرے کو تھی اپنے, چہرے کو تھی اپنے, بالوں سے چھپائے ہوئے چہرے کو تھی اپنے, چہرے کو تھی اپنے, اس حال سے دربار میں لائی گئی زینب, اس حال سے دربار میں لائی گئی زینب, بازاروں میں دربار میں لائی گئی زینب, کوثر میں لکھوں حال مصیبت بھلا کیسے, مصیبت بھلا کیسے, کوثر میں لکھوں حال مصیبت بھلا کیسے, مصیبت بھلا کیسے, ہر گام پہ ہر لمحہ ستائی گئی زینب, ہر گام پہ ہر لمحہ ستائی گئی زینب, بازاروں میں دربار میں لائی گئی زینب, سر ننگے رسن بستہ پھرائی گئی زینب, بازاروں میں دربار میں لائی